Co ma wspólnego? Murzyn i pępek zbiera bawełnę. Co ma wspólnego? Polak i pępek zbiera bawełnę. Słońce, plaża Bahama, ta najwyżej jastarnia, Porsche, chata Panama. Komornicze wezwania, ale trzeba się jarać najmniejszymi rzeczami. Może kiedyś się trafi papier, co cię ustawi. Nie ma co sapać, stary, zrobisz ile potrafisz. Mącisz, więc tracisz staty wątły oraz bezradny, chociaż niepopularne jest być w porządku. Teraz mów, że to oryginalne, rób za mental hipstera. Jak cię wkręca histeria, to ją przełam opłatek. Rodzinne święta, beka, wojna, śmierć i podatek. Kto zawał, kto awans, Polaków, mrówek, rozmowy. Potem pasterka, flacha, żyganko, ale dzień wolny. Państwo wolności, na ile starczy łańcucha, banknoty mocy, hasło Bóg, honor, utarg. Nie sprzedaje, ale większość ma cenę. Wiem, o czym mówię, każdy jest dzisiaj biznesmenem. Reklamy, pomysły na siebie, wizerunek. Koncerny, kampanie, marketing to na twój rachunek. Rano garnitur, 10 godzin na pensję. Że aż trudno mi uwierzyć, że cię wychował dezerter. Wycofanym obiektem nie zostanę, bo nie chcę. Nie odnajdę się w życiu spisanym w biurowej teczce. Weekendy, amo, coca, alko, sam nie wiem. Widziałem cię na zejściu, jak cię dopadło sumienie. ZUS nie odda tobie zdrowia, życia, nerwów, naśle sąd. Koroner odhaczy w bazie, data, podpis, w akcie zgon. Nic co ludzkie nie jest mi obce, w nic co ludzkie nie wierzę, postęp. Kolejny konwent, panowie w drogich butach. Polska S.A.Z. O, Bóg, honor, utarg.